suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Co zrobi Katalonia? Za chwilę bardzo ważna sesja parlamentu. Ludowcy chcą odblokowania małego ruchu granicznego przed mundialem w Rosji. Francja strajkuje i manifestuje to z powodu planowanych zmian związanych z sektorem publicznym. W Barcelonie właśnie rozpoczyna się sesja lokalnego parlamentu, podczas której szef rządu Carles Puigdemont może ogłosić niepodległość Katalonii. Rząd Hiszpanii ostrzega, że w takim przypadku może zostać zawieszona autonomia regionu. Z prognoz przekazywanych od rana przez hiszpańskie media wynika, że niepodległość zostanie ogłoszona już dzisiaj. Jedni twierdzą, że Carles Puigdemont zapowie powstanie Republiki Katalonii, inni, że ogłosi prawo do samostanowienia regionu. Jeszcze inni zapewniają, że będzie to symboliczne ogłoszenie niepodległości z zaproszeniem centralnego rządu do negocjacji. W Madrycie trwa sesja pytań Senatu, który jest uprawniony do przyjęcia 155 artykułu hiszpańskiej konstytucji, na mocy którego można pozbawić praw region autonomiczny. Nie jest wykluczone, że jeśli w Barcelonie zostanie ogłoszona secesja, jeszcze dzisiaj Izba Wyższa Parlamentu skorzysta z tego uprawnienia. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przypomnijmy, 1 października odbyło się w Katalonii referendum, w którym 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. Do urn poszło nieco ponad 40% uprawnionych. PSL apeluje o odblokowanie małego ruchu granicznego z Rosją przed mundialem. Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił w tej sprawie z listem do premier Beaty Szydło. Mówi, że polscy piłkarze zrobili to, co do nich należało, a teraz piłka jest po stronie rządu. Żeby mistrzostwa w Rosji mogły być przeżyciem dla polskich kibiców, ale też mogły być zyskiem dla polskich przedsiębiorców i rolników, trzeba odblokować mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim. Część meczy będzie odbywać się w obwodzie kaliningradzkim, może również mecze Polaków. To jest też dobry moment, żeby mówić o zniesieniu embarga na polskie produkty do Rosji, żeby przywrócić jakiekolwiek relacje gospodarcze. Prezes PSL-u dodał, że sankcje polityczne muszą pozostać, bo Rosja nie zmieniła swojego postępowania, ale relacje turystyczne, gospodarcze czy sportowe mogą zostać odnowione. Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim działał od 2012 roku i został zawieszony w roku 2016 ze względów bezpieczeństwa przed Światowymi Dniami Młodzieży. Z okien warszawskich sklepów znikną butelki z alkoholem. Stołeczny ratusz zakazał promocji napojów wyskokowych. W ten sposób realizujemy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, tłumaczy Agnieszka Kłąb z Urzędu Miasta. Ze względu na wyrok sądu, który miał miejsce w lipcu tego roku, a który to wyrok orzeka, że eksponowanie butelek z alkoholem z określonymi etykietami jest reklamą napojów alkoholowych, w związku z tym wystosowaliśmy do wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na terenie naszego miasta pismo z taką informacją. Sprzedawcy zmiany krytykują, ale nie bardzo się nimi przejmują. My robimy wystawę po to, żeby właśnie pokazać, jaki mamy alkohol, a urząd uważa, że to jest reklamowanie jakichś tam firm, tak, i tak dalej, no to więc no jest to utrudnienie na pewno. To nie ma znaczenia, czy jest blisko wejścia do sklepu, czy dalej, to i tak klient przyjdzie i kupi, prawda? Alkohol musi zniknąć z wystaw sklepowych do końca roku. W całej Francji manifestacje i strajki pracowników sektora publicznego. Przyczyną protestu są planowane przez rząd zmiany związane z tym sektorem. Po raz pierwszy od 10 lat biorą w nim udział wszystkie centrale związkowe działające w sektorze państwowym. Wśród kwestionowanych przez protestujących 5 propozycji rządowych szczególnie mocno krytykowane jest zamrożenie płac oraz nieobsadzanie ponad 120 tysięcy etatów podejść na emeryturę dotychczasowych pracowników, mówi jeden z uczestników paryskiej manifestacji. Likwidacja stanowisk to jedno, ale grozi nam także zmniejszenie się siły nabywczej naszych pieniędzy. To wynik postawy rządu i premiera. Według wstępnych ocen w różnych miastach Francji manifestują dziesiątki tysięcy ludzi. Strajk najbardziej dotkliwie odczuwają rodzice uczniów, których szkoły zostały zamknięte. Co piąty nauczyciel, przede wszystkim w szkołach podstawowych, przyłączył się do strajku. O ile koleje, pociągi podmiejskie i metro kursują normalnie, o tyle na wielu lotniskach, w tym paryskich, Charles de Gaulle, Roissy i Orly, a także w Beauvais, skąd odlatują tanie linie do Polski, ruch zmniejszył się o 1/3. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

Miałam jeszcze wówczas takie właśnie dylematy związane z pracą, z powrotem do pracy, z kontynuowaniem kariery, jeśli można to tak nazwać. Natomiast mając dwoje dzieci, rozważałam powrót do pracy. Natomiast w momencie, kiedy urodziłam trzecie dziecko, już wszystkie dylematy się rozwiały, bo było już dla mnie oczywiste, że muszę zostać w domu i się nimi zająć, ponieważ już trójka dzieci to była dla mnie no, taka liczba, której i taka ilość obowiązków, że nie byłam w stanie tego pogodzić po prostu z pracą zawodową. Czwarte pojawiło się w 2008 roku, piąte w 2010 roku. To były dziewczynki, to była Basia i Zosia. Można powiedzieć, że utrzymuję ja rodzinę. Do piątego dziecka to u nas wszystko wyglądało bardzo dobrze. To znaczy te kolejne dzieci, one się ze sobą bawiły, urodziły się i tak dalej. Natomiast jak się urodziło szóste nasze dziecko, to pamiętam, że były takie momenty, że nas ilość obowiązków momentami przytłoczyła. Są pewne obowiązki typu, nie wiem, pranie, sprzątanie, gotowanie. Dosyć dużo, dużo pracy takiej fizycznej. Wydaje mi się, że raczej starałem się im pomagać zawsze. Czasami się trochę ociągałem, ale zawsze starałem się to zrobić. Sprzątanie podłogi ja mam po obiedzie. Rozkładanie stołu, obiad, Gabi. O, chyba mam u Gabrysie. Gabrysiu, rozłożysz miski na obiad? Rozłożę. Do moich obowiązków należy, mam dużo zajęć w tygodniu, bo od 7 do 17 czasami nawet. W środę tam mam posprzątać podłogę po kolacji, załadować zmywarkę wieczorem. W piątek mam załadować zmywarkę wieczorem. No i najwięcej niestety obowiązków w soboty i niedzielę. Muszę posprzątać podłogę po obiedzie, załadować zmywarkę po obiedzie, załadować zmywarkę wieczorem i posprzątać stół po kolacji. Po prostu każde kolejne dziecko to jest kolejna na przykład sterta ubrań do prania. Prania jest rzeczywiście dużo i ja tak tygodniowo to na pewno muszę zrobić kilkanaście prań. Ja nie piorę codziennie, tylko mam dwa dni, i gdzie wrzucam pranie, 8 prań jednego dnia, 8 drugiego i zrobione. Od jakiegoś czasu jeżdżę na zakupy na bazarek. Ja kupuję na bazarku około 80 jajek tygodniowo. Kupuję 4-5 chlebów. To wystarcza nam na 2-3 dni. Ostatnio córka zadała mi pytanie, że jej koleżanka, Gabrysi koleżanka, Maja, zapytała się, ile my kupujemy chlebów. Ja nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że to jest przynajmniej kilkanaście bochenków, bo wydaje mi się, że ze 2, może nawet 3 bochenki dziennie schodzą. Zresztą nasi dwaj synowie obydwaj trenują koszykówkę. Jeden to już jest młodzieniec, w związku z tym oni naprawdę potrafią zjeść. Ja myślę, że to jest od 15, może nawet do 20 buchenków w tygodniu. Tak mi się wydaje. Tak, sporo. Ale nigdy nie było tak, że nam brakowało na podstawowe potrzeby. Korzystamy z pomocy dziadka, który pomaga nam wozić dzieci na zajęcia dodatkowe. Także z pomocy babci, która codziennie rano przychodzi i bierze maluch i doprowadza do przedszkola. Tudzież jak jest potrzeba, to je przyprowadza albo po prostu weźmie do siebie na chwilę. To jest bardzo duże ułatwienie. Dzień dobry. Dzień dobry. To moja ukochana Marynia. Tak. Dzień dobry. Nie wiem, synowa... Ja ją podziwiam, że ona potrafi, bo ona jeszcze potrafi ufrzeć tym dziewczynkom. Radzi sobie fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. Syn, jak przychodzi już z pracy, to już kąpie dzieci. I kąpie, i kładzie spać, i pomaga, i zawsze śniadanie, jak odwiezie dzieci, to zawsze śniadanko zrobi synowej. Potrafi też ugotować, zrobić. Ale to jest ogromna praca. Ogromna. Ja nie wiem, czy ja bym się pisała na coś takiego. No. Żartowały dzieci ze mnie, że ja jestem taktówkarzem, bo chodziły do szkoły na Ursynowie, zajęcia w różnych godzinach. Także czasami bywało, że byłem 3 razy w ciągu dnia w szkole. No, a poza tym zajęcia dodatkowe, judo, 4 razy w tygodniu. Jakieś zawody. No nie wiem, to jest duże wyzwanie, żeby się decydować na taką dużą rodzinę. Potem, czyli tak, siódma jest Marysia, która ma w tej chwili 4-latka, która tutaj właśnie śpi. Następna jest Asia, która ma 1,5 roku. I jest też Antek, który właśnie ma miesiąc. Tak, no takie małe dzieci to

Żadna z tych informacji nie została oficjalnie potwierdzona. Na razie jedyne, co wiemy, to to, że jego wystąpienie prawdopodobnie rozpocznie się o 7, czyli z godzinnym opóźnieniem. O 60 minut to przemówienie zostało przełożone. Na razie, bo wszystko się może zdarzyć. Jak widzimy, teorie są różne. Od lewej do prawej ekstremalne wersje są przedstawiane. A co się dzieje na ulicach w Barcelonie? Co się dzieje w Katalonii? Bo protestowali zarówno przeciwnicy niepodległości Katalonii, jak i zwolennicy niepodległości Katalonii. Tak, dzisiaj bardziej widać jest tych zwolenników i w Katalonii, i w innych miastach. W Katalonii niedaleko parlamentu, tutaj parlament jest w Barcelonie, w wielkim parku. Ten park jest też otoczony przez policję, zabezpieczony przede wszystkim przez skrajną prawicę. Boją się, że tam ktoś by mógł wejść i narozrabiać. Ale blisko rozstawiony jest wielki ekran, na którym ma być transmitowane przemówienie Carlesa Puigdemonta. I takie ekrany, już trochę mniejszych wymiarów, ustawiane są niemal we wszystkich katalońskich miastach. Tam grzecznie od 6 stoją tłumy i czekają na jego przemówienie. No i panuje ogólne przekonanie, że to będzie przemówienie ogłaszające Republikę Katalońską, ale w Madrycie trwa właśnie sesja Senatu, a według tutejszego prawa, już kilka razy mówiliśmy na temat artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, który pozwala na zawieszenie jakiejś autonomii, jeśli dana autonomia nie przestrzega konstytucji. I jedynym organem, który może to zrobić, to jest właśnie Senat, który teraz obraduje w Madrycie i pewnie sobie jeszcze kilka godzin poobraduje, czyli może się zdarzyć, że chwilę po tym, jak jeśli Carles Puigdemont ogłosi niepodległość, senatorowie przegłosują zawieszenie autonomii, no i wtedy zacznie się kolejny rozdział, a to już nie będzie tak miły rozdział jak ten od tygodnia, który trwa, kiedy to Katalończykom wydaje się, że idą ku własnej niepodległości, tak, części przynajmniej katalończyków. Jesteśmy świadkami historycznego momentu. Do 19 zostało 18 minut. O 19 spodziewane jest wystąpienie premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta. Ewa Wysocka, na razie to tyle z Katalonii. Dziękuję Ci, Ewo, i do usłyszenia. Czekamy do 19. Dziękuję bardzo. Czekamy do 19, a już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. Dziś dużo o modzie. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpi żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko za 16 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam. Dziś w magazynie porozmawiamy o kolejnym bardzo silnym atucie naszego polskiego eksportu, czyli o szeroko rozumianej branży modowej. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o meblach, teraz o modzie, a nawet, powiem więcej, o biżuterii. Witam w studiu naszego gościa, jest nim pani Dorota Wróblewska, producentka pokazów i promotor mody, laureatka statuetki Doskonałość Mody Twojego Stylu za największe wydarzenie mody Warsaw Fashion Street. Witam. Witam serdecznie. Pani Doroto, zanim jednak porozmawiamy, mówiąc kolokwialnie i może nieco brzydko o ciuchach, to ja chciałbym jednak zacząć od tej biżuterii. Polska branża modowa to także produkcja złotnicza. Biżuteria z Nadwisły przebojem wchodzi na rynki zagraniczne, w tym na dalekowschodnie i arabskie. Nie byłoby to możliwe bez rządowego i unijnego wsparcia i właśnie o tym opowiedzieli Ewa Rachoń z gdańskich targów Amber Expo i Adam Strągowski, prezes jubilerskiej firmy S&A. Mówiąc o produktach S&A, możemy mówić o rynkach prawie wszystkich rynkach europejskich. Udało nam się zdominować bardzo mocno rynek chiński, gdzie od 2001 roku rozpoczęliśmy ekspansję i w tej chwili w 86 salonach w Chinach można nabyć produkty S&A. Bywamy też w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili przypuściliśmy szturm na kraje arabskie i właśnie w przyszłym miesiącu wyjeżdżamy na targi do Dubaju. Przyczółek już jest przygotowany, są dwa sklepy. No będziemy budować, rozbudowywać tą sieć sprzedaży w krajach arabskich i promować biżuterię Made in Poland. W którym momencie zdecydował się pan na przekroczenie granicy? Co pana do tego skłoniło? Myślę, że basen Morza Bałtyckiego obdarował nas tym pięknym złotym Bałtyku, czyli bursztynem, który występuje tu w tej części świata. I my z powodzeniem możemy wykorzystywać jego unikalność i sprzedawać go poza Polskę, na cały świat, bo nie jest gdzie indziej dostępny bursztyn. No i udaje się to w branży kolegom, koleżankom i S&A uzyskiwać, że ten bursztyn jest promowany. Oczywiście jest to duży wysiłek. Rynek chiński od 2001 roku, jak wspomniałem wcześniej, budowaliśmy bardzo skrupulatnie, systematycznie, z dużymi nakładami, inwestycjami, ale się opłacało, bo obywatele państwa środka pokochali biżuterię bursztynową. W tej chwili jest, można powiedzieć, taki okres bardzo dobry sprzedaży wyrobów bursztynowych, sygnowanych, oczywiście zaznaczę, marką Made in Poland, bo Chińczycy bardzo ufają produkcji biżuterii bursztynowej wywodzącej się z Nadbałtyku, czyli z Polski. Nie kupują innej, tylko polską, jako markową i tą pewną, która ma te właściwości, gwarancje tego, że to jest prawdziwy, naturalny bursztyn i obrobiony, wykonany przez najlepszych rzemieślników z Gdańska. Rozumiem, że ten start właśnie ze względu na to był w jakimś sensie ułatwiony, a były jakieś trudności. Jaką rolę odegrały tutaj programy unijne, takie jak FARE? Na pewno rozpoznawalność polskich marek dzięki programom unijnych jest dużo bardziej widoczna. W tej chwili można mówić o tym, że na przykład na targach Vicenza we Włoszech eksperci od biżuterii, od wyrobów jubilerskich potrafią wyróżnić linię stylistyczną z Polski i program, który zakończyło Ministerstwo Gospodarki, który trwał 3 lata w promocji branży, pomógł bardzo mocno być rozpoznawalny polskim producentom właśnie na rynkach amerykańskim, europejskim i dzięki targom w Hongkongu jesteśmy zauważani na rynkach azjatyckich. Mamy nadzieję, że aktualne Ministerstwo Rozwoju będzie kontynuowało ten program i branża, jedna z kilkunastu branż, branża bursztyniczo-jubilerska, otrzyma też dofinansowanie do promocji polskiego eksportu. Pani Ewo, a jak pani ocenia szansę polskiej branży jubilerskiej, czy w ogóle szeroko pojmowanej branży modowej na rynkach zagranicznych? Te firmy skupione wokół programu przez ostatnie 3 lata, a również w tej chwili w nowej edycji, wydaje się, że mają szansę zyskać rozpoznawalność. Jaką rolę może tutaj odegrać rząd, państwo, fundusze unijne, czy programy typu Go to Brand? Myślę, że zasadniczą. Środowisko złotnicze, bursztynnicze, jubilerskie składa się z małych, rodzinnych firm. Właściwie od wielu lat próbowaliśmy zebrać fundusze na zbiorową promocję. Jest to szalenie trudne. Firmy w pojedynkę są skazane na porażkę, natomiast zebranie pewnego funduszu, który można wykorzystać poprzez dobrą obecność wizerunkową na targach na świecie, na które firmy i tak jeżdżą, ale nigdy nie uzyskały takiej widzialności, widoczności jak podczas poprzedniej edycji tego programu i czekamy teraz na rozpoczęcie nowej. To daje szansę taką, że się zapada w pamięć, w oko tych handlowców, którzy mogą zaproponować jakieś poważniejsze kontakty, dlatego że bliższy kontakt z biżuterią zrobioną w Polsce pokazuje jej dobrą jakość, bardzo ciekawe wzornictwo. A to otwiera szanse na zamówienia długoterminowe, a nie takie przypadkowe, pojedyncze zakupy. A jakie znaczenie ma tutaj to, że zaczyna się organizować na różnego rodzaju targach zagranicznych tak zwane stoiska narodowe? To jest zasadnicza sprawa. Mamy szansę, mamy dane do tego, żeby polska marka była rozpoznawalna. Na targach branżowych kraj, który widać łatwiej jest zapamiętać i taką politykę stosuje wiele krajów. Są na targach jubilerskich pawilony tureckie, są pawilony chińskie. Bardzo wiele krajów potrafi się w ten sposób promować. Włoska biżuteria w ten sposób zdobywała ogromne uznanie. Jeżeli jest produkt, czy linia produktów, które można zaprezentować światu i one się charakteryzują dobrą jakością, to trzeba się zebrać na marketing. Nic dzisiaj samo nie chce się sprzedawać i takie stanowisko narodowe pomaga zaistnieć w świadomości odbiorców jako grupa z konkretnego kraju. Jeżeli się uzyska akceptację, handlowcy wracają. Z Ewą Rachoń z gdańskich targów Amber Expo i Adamem Strągowskim, prezesem firmy S&A, rozmawiał Kuba Witkowski. Jednym z rynków, na którym polscy przedsiębiorcy z branży jubilerskiej mogą liczyć na rządowe wsparcie, są Chiny. Naszemu reporterowi właśnie Kubie Witkowskiemu udało się porozmawiać z Andrzejem Juchniewiczem, szefem tamtejszego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który akurat prowadzi rozmowy budujące relacje biznesowe z udziałem polskiej branży jubilerskiej. Tak, rzeczywiście. I to nie tylko mówimy o bezpośrednim wsparciu polskiego sektora eksportowego, czy to wydarzenia targowe jako główny czy podstawowy aspekt udziału promocyjnego, ale również bezpośrednio też spotkania B2B. Ale chciałbym jeszcze tutaj podkreślić jedną bardzo ważną kwestię, knowledge sharing, czyli wymianę informacji czy edukacji polskiego eksportera co do rynku chińskiego, co do sieci dystrybucyjnej, kwestii importowych, ochrony znaków towarowych, a często nasi polscy przedsiębiorcy, europejscy przedsiębiorcy, w szczególności z sektora SME, bardzo często zapominają, później mają dodatkowe problemy, czy nawet są zamknięci na tym rynku. Więc rzeczywiście nie tylko kwestia stricte promocji sektora, czy promocji danych produktów, ale równocześnie otwieranie pewnych drzwi i wskazywanie prawidłowych sposobów wejścia na rynek chiński. No właśnie, a jakie są podstawowe problemy, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy? Czy kultura, o której często się mówi przy takich okazjach, to jest właśnie ta bariera, którą w jakimś sensie trzeba przezwyciężyć? Na to pytanie odpowiedziałbym tak i nie. Rzeczywiście kwestie kulturowe są dosyć znaczące i te różnice kulturowe wpływają na robienie biznesu, ale jest to też pewien aspekt, który pomaga w szczególności sektorowi bursztyniczemu, ponieważ bursztyn od wielu tysiącleci jest w Chinach znany, jest to jeden z atrybutów Buddy, więc religii buddyjskiej też funkcjonuje i też jest postrzegany bardzo pozytywnie. To jest ten aspekt, który właśnie pomaga naszemu sektorowi sprzedawać więcej produktów bursztyniczych w Chinach, co jest niezwykle też ważne. Żeby robić duży biznes na rynku chińskim, trzeba po prostu tutaj być i funkcjonować, więc też wspieramy polskich przedsiębiorców, czy edukujemy polskich przedsiębiorców, aby otwierali bezpośrednio czy to przedstawicielstwa, czy też firmy w Chinach, w Pekinie, w Szanghaju, czy w innych lokalizacjach, aby sami mogli też bezpośrednio szukać importerów, szukać dystrybutorów, czy ewentualnie dokonywać współpracy franczyzowej z potencjalnymi chińskimi partnerami. Z Andrzejem Juchniewiczem rozmawiał Kuba Witkowski. My wracamy na Myśliwiecką do Polski, bo tu w studiu jest Dorota Wróblewska, promotor mody, producentka pokazów mody. Pani Doroto, czy rzeczywiście polskiej modzie, no a ten przemysł złotniczy, biżuteria, to jest też element mody, prawda? Czy ten przemysł modowy potrzebuje w Polsce wsparcia? No bardzo. No każda firma i każdy projektant potrzebuje wsparcia. Im więcej będzie tego wsparcia, tym lepiej, bo tu chodzi przede wszystkim o promocję, o sprzedaż, o marketing. Także możliwości. Ja teraz niedawno byłam w Szanghaju i rzeczywiście tak się dzieje, że ten bursztyn jest bardzo widoczny i nawet byłam w kilku galeriach i widziałam polskich producentów, polskich projektantów i jest to miłe. Ceny są strasznie wysokie i no miłe jest o tyle, że na te targi nawet Amberif, jak ja jeżdżę co roku, jestem uczestnikiem tych targów, to przyjeżdża mnóstwo obcokrajowców i wszyscy rzeczywiście bardzo doceniają polski bursztyn. Także bursztyn jest bardzo cenny. Projektantów mamy wielu takich ciekawych, którzy projektują niepowtarzalne wzory i jeżeli oni mają wsparcie i możliwość sprzedaży tego za granicą, to jest to rzeczywiście jakiś tam efekt. To tyle, jeśli chodzi o bursztyn, o biżuterię. A co o tych ciuchach, o których wspomniałem? Czy my jesteśmy w stanie ubierać również resztę świata? No już ubieramy resztę świata, bo kilka polskich marek, takich, które mają obcojęzyczne przeważnie nazwy, rzeczywiście już istnieje. No, same marki też kosmetyczne, no jedną z takich kosmetycznych marek jest Inglot, prawda, gdzie jest na Piątej Alei w iluś tam krajach, nie wiem w tej chwili, jaka jest ekspansja. Reserve to jest też polska marka i jest wiele takich marek, które mają swoje sieci sklepów, no to są już olbrzymie koncerny. Natomiast wcześniej ja mówiłam też o takich mniejszych firmach, no o właśnie. Projektantach, którzy nie mają takich możliwości. No i czy taki program Go to Brand na przykład byłby w stanie pomóc? Bardzo. Ja myślę, że sama bym skorzystała z tego projektu. Mam taką firmę, która zajmuje się biżuterią, jest 7 jubilerów, tworzą niesamowite wzory, taką biżuterię ze srebra i ze złota i też z bursztynów. No i no, widzę to na targach, jakie jest zainteresowanie obcokrajowców. Natomiast możliwości wystawienia się bez wsparcia są bardzo trudne, bo to jest bardzo drogie. Czyli nawet wystawienie takiej biżuterii na jakichś targach, nie wiem, w Arizonie, prawda? Mhm. Czyli to są dosyć duże koszty. No, związane z odległością, to po pierwsze. No raz, że z odległością, z hotelami, z przelotami, z pobytem, z prezentacją, czyli takie targi kosztują w granicach 20 tysięcy, od może 12 tysięcy do 20 tysięcy dolarów. To bardzo drogo jest, prawda? Więc te firmy małe jest na to nie stać. Jak dostają jakieś takie wsparcie, to rzeczywiście ułatwia im to wszystko. A pani doktor, jak się ma branża modowa w Polsce? Rośnie? Rośnie, ma się coraz lepiej, ale strasznie szybko kupujemy i dużo kupujemy, prawda? Czyli jednak Chiny tutaj przodują, wyprzedzają polskie marki, które nie mają takiej ilości, takiej możliwości, jeżeli chodzi o ceny. No ale walczymy, działamy i jest coraz lepiej, tak jak jest lepiej z tym, że się coraz lepiej ubieramy. No właśnie chciałem zapytać, czy Polak się ubiera modnie? Polak nie ubiera się jeszcze tak modnie, bo tu może nie tyle o modę chodzi. Ubiera się za szaro i bardzo praktycznie. Aha. Także praktyka to jest super, ale z tą szarością, jak mamy tak szaro za oknem jak dzisiaj, to lepiej nie. Lepiej tutaj wybierać trochę kolorów, czyli jesteśmy za mało kolorowi i za mało tolerancyjni, niestety. To się cieszę, bo mam brązowe spodnie. Tak, no to właśnie. O, i o to chodzi, bo taki jeden kolor z brązowe spodnie, ceglane, prawda, wystarczą, żeby pana zauważyć. Okej. Okay. No niestety, musimy kończyć, choć rozmowa się dopiero rozkręca, ale musimy kończyć za chwilę serwis. Moim i państwa gościem była pani Dorota Wróblewska, producentka mody, promotor mody. Dodam tylko, że informacje o promocji najważniejszych branżowych wydarzeniach, o programach promocji najważniejszych branżowych wydarzeniach mogą państwo szukać na stronie internetowej www.trade.gov.pl. Dziękuję. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam! Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.